Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal i dag ta for oss et tema som så grenseløst I sitt innhold at vi knapt nok kommer innom en promille. Over 100 000 barn definert som fattig I Norge. 10-15% av alle barn I Norge har en eller annen gang blitt seksuelt misbrukt. Barnevernet som jobber som helter I det som må være et av de mest utfordrende yrkene som finnes, ender opp med å bli slaktet I VG. De gode historiene kommer ikke frem av taushetsbelagte årsaker. Men nå skal ikke jeg sitte her og forsvare barnevernet, men heller vende meg mot deg, barneombud Anne Lindbo. Velkommen til Radio Nova. Ja, tusen takk. Vi skal snakke en del om barnevernet og det arbeidet som gjøres der. Men først så lurer jeg litt på, hvordan hadde barn I Norge merket det hvis barneombudet ikke hadde eksistert? Jeg håper jo at de hadde og tror at de ville merke det, fordi at det som så spesielt med barneombudet og min rolle, da, det at jeg skal si fra om å stå opp og forsvare barns rettigheter på alle felt I samfunnet. Og det som skiller meg fra en vanlig byråkrat eller politiker, det jo det at jeg trenger ikke å bekymre meg for å bli gjenvalgt. Sånn at jeg kan si ting som upopulært, som der du kanskje potensielt sett støter eller mister stemmer eller tråkker voksne på tærna, uten å trenge å være bekymret for neste valg. Og derfor det utrolig viktig å ha en sånn institusjon som det barneombudet representerer. En person som du kan være helt sikker på uavhengig og står på for barna uansett. Jeg hadde barn bare blitt sånn, fritt vilt I Norge I skoleverket og når det gjelder barnevern og omsorgssvikt, sånne type problemstillinger. Altså hadde på en måte, hvem hadde ivaretatt rettssikkerheten til barna hvis det ikke hadde vært et barneombud? Det er jo mange I Norge som jobber for å ivareta rettssikkerhet til barn, men det som litt problematisk at det blir veldig pulverisert, da. Og jeg tror det veldig viktig å ha en institusjon, sånn som barneombudet, som har et sånt samlet, helhetlig overblikk og oversikt over hele barnefeltet. For det jo, ikke sant, det jo noen som jobber med helse, noen som jobber med idrett, og noen som jobber med rettsvesen, og noen som jobber med barnevern, men vi jobber med alle de tingene, og kan på en måte se, enkelte ganger så kan jo ting komme I konflikt med hverandre, det kan være motstridende interesser. Vi har det overordnede blikket og det overordnede ansvaret, og det tror jeg viktig for å ivareta barn på en best mulig måte. Hva vil du utrette som barneombud? Ja, veldig mye jeg vil utrette. Nå har vi akkurat blitt enige om på kontoret med en sånn 6-års visjon, som jeg jo godt kan... lansere her. Jeg tror faktisk det første gang jeg nevner den. Og der det at alle barn som utsatte på forskjellig vis skal få best mulig hjelp. Det viktig for meg. Altså barn I spesielt utsatte grupper, at de skal få best mulig hjelp. Det kan jo dreie seg om barn I barnevernet. Det kan dreie seg om barn som mobbes. Asylsøkerbarn. Vi også veldig opptatt av at barn skal kjenne til rettighetene sine, kjenne til barnekonvensjonen og vite hvor de skal klage hvis rettighetene deres blir brutt. Og så vi veldig opptatt av at voksne også skal kjenne til barnekonvensjonen og jobbe for barns beste på alle områder I samfunnet. Men hvem det som da har oppgaven med å fortelle barna hvilke rettigheter de kan gjøre krav på? Ja, det klart at vi I barneombudet gjør jo så godt vi kan der, men det jo kjempemange barn I Norge, og det et stort felt, så vi jo avhengig av samarbeid. Og vi mener at det veldig viktig at skolen, at barn lærer om dette på skolen. Og det jo noe informasjon om barnekonvensjonen nå, både I 4. og 7. trinn, men det varierer veldig fra skole til skole. Så vi ønsker at det skal standardiseres og gjøre på en bedre måte, sånn at alle barn skal få lære om konvensjonen. Men det veldig viktig da, at vi som barneombud presser på og også hjelper til å bidra med at det finnes godt undervisningsmateriale, for eksempel, som tilpasset barn. Men det informasjonsplikt? Har skolen informasjonsplikt overfor barna å fortelle om Altså, det står jo, det jo sånn at barn skal informeres om rettighetene sine, men problemet at det jo ingen, det jo ingen som følger opp på en måte skoleeier, kommuner eller rektor eller lærere for så vidt, om de gjør jobben sin, ikke sant? Det, sånn det på veldig mange områder, at mye ute i kommunen basert på frivillighet, så det varierer jo veldig fra skole til skole hvor hvordan de tar dette her på alvor, om de faktisk lærer barn om rettighetene sine, om de lar barn få bli hørt og si sin mening. Det jo ikke noe, altså du kommer jo ikke akkurat i fengsel hvis du ikke gjør jobben din der, sånn at det veldig mye basert på frivillighet. Men hvordan kan barn da vite at du i det hele tatt eksisterer? Nei, ikke sant? Da må vi ut da, og prøve å være synlige. Og det jo også på planen at jeg skal mer ut og møte barn og unge og si at her jeg er barneombudet. Vi kan jobbe for barn på alle nivåer i samfunnet, og også samtidig lære dem at de har sin egen lov, da, barnekonvensjonen. Jeg leste et sted at du blant annet har fokus på barn som utsatt for omsorgssvikt. Men før vi snakker litt mer om det, kan du fortelle, hva omsorgssvikt? Omsorgssvikt, det jo mye forskjellig, ikke sant? Det er jo fysisk vold, det seksuell overgrep, det også dette med psykisk vold. Og så dreier det seg rett og slett om det å ikke kunne ivareta alle de behovene et barn har, ikke sant? Alt fra et barn som underernært, skitten, veldig overernært, ikke får delta, holdes borte fra samfunnet. Omsorgssvikt er et veldig, veldig bredt. Det kan ses på veldig mange forskjellige måter. Og det viktig å være klar over at det er ikke bare fysisk vold og seksuell og overgrep som omsorgssvikt. Du har også alle de andre tingene. Barn som ikke blir sett, barn som blir utsatt for psykisk terror, neglisjert. Alt dette jo forskjellige typer av omsorgssvikt. Det kan jo ganske mye være omsorgssvikt da. Ja, det mye som omsorgssvikt. Er det noen foreldre der ute som ikke har bedrevet omsorgssvikt overfor barna sine da? Nei, det klart alle foreldre, det er jo ingen som perfekte. Og det at du enkelte ganger gjør ting du kanskje synes var litt tomt å angre på, og blir litt sint eller glemmer matpakke i barnehagen, ikke sant? Det jo ikke omsorgssvikt. Da snakker jeg mer om sånn systematisk daglig psykisk terror år etter år, ikke se barna. Ikke altså barn som blir gående helt for seg selv uten å få kjærlighet, uten å bli fulgt opp, uten at det blir satt grenser for. Det klart at det stor forskjell på å enkelte ganger trå feil eller glemme ting. Det gjør jo alle foreldre til den der systematiske tingen som ordentlig omsorgssvikt da. Hvilken form for omsorgssvikt det du først og fremst vil legge fokus på? Alle typer omsorgssvikt jo like alvorlige for barn. Det klart at jeg jo barnelege fra tidligere av, og har jobbet mye med barn utsatt for fysisk vold og overgrep, og jo veldig opptatt av det, fordi jeg har sett det mest rett og slett groteske ting da, som barn har blitt utsatt for av de som skal være glad i det og ta vare på det, nemlig foreldre og andre nære familiemedlemmer. Og det klart at det gjør jo noe med en å se barn utsatt for regelrett nesten tortur, og det gjør at jeg veldig opptatt av at ingen barn i Norge skal måtte oppleve det. Alle barn skal kunne være trygge i sitt eget hjem, slippe å bli slått, slippe å bli misbrukt. Og da må vi gjøre, det er mange ting som gjøres for å komme dit, at barn skal slippe å bli utsatt for dette, og det jo ting jeg kommer til å jobbe for i min 6-årsperiode. I innledningen så nevnte jeg et tall 10-15% av barn som har blitt utsatt for overgrep i Norge. Altså, det jo bare et tall. Hvor mange barn blir utsatt for vold og overgrep i Norge, sånn som de tallene du jobber med, eller det du får høre gjennom din jobb? Ja, vet du, tallet ganske mye høyere enn vi liker å tenke på, tror jeg. Det finnes jo ingen gode studier som kan si akkurat hvor mange det men vi har noen studier. Vi har for eksempel nå en sånn NOVA-undersøkelse der man har snakket med... Da er det ikke Radio NOVA-undersøkelse? Nei, ikke Radio NOVA, men NOVA. En forskningsinstitutt som gjorde en studie i 2007 der de spurte barn, eller ungdom da, i videregående, om hvor mange som hadde blitt utsatt for eksempel vold fra nære familiemedlemmer og sånn. Og da viste det seg at opp mot 20% hadde enkelte ganger opplevd, eller hadde opplevd å blitt utsatt for en voldelig episode et par ganger fra nære familiemedlemmer. Nå kan du si at det at du en gang har blitt ristet eller fått en klaps på rumpa, ikke sant? Det er klart at det ikke bra. Man skal aldri, det ulovlig å utsette barn for noen type fysisk vold i Norge, også i oppdragerøy med. Men så hadde du de 2% som informerte om at dette hadde skjedd mer enn 10 ganger. Og det er klart at da begynner det å bli mer regelmessig og mer sånn systematisk bruk av vold. Så 2%, det er også et ganske, det er rimelig antatt at det er ganske representativt da, at det er 2% av alle barn i Norge som opplever grov vold fra familien sin. For å være da litt direkte, hvor mange barn blir utsatt for overgrep i løpet av en uke i Norge? Oi, da må vi sette oss ned og regne da. Jeg vet hva, jeg har... I løpet av en dag, ja. Altså for å sette litt på spisen, så i løpet av en dag, hvor mange barn er det egentlig som blir utsatt for Nei, det verste man kan bli utsatt for? Det er mange tusen hver dag. Og det er og bare i Norge nå, hvis noe. Bare i Norge, og det er et alt for høyt tall. Og det er veldig viktig at det er klart at vi som jobber med barn, altså lærere, helsepersonell, de som jobber i barnehage, politi, alle som jobber nært opp mot barn, må jo kjenne dette her. Og vite på en måte noe om det, og kunne fange opp signaler, og ikke minst kunne snakke med barn, tro på barn, høre på barn når de forteller om sånne ting. Men så er det også veldig viktig at alle vi andre, altså alle, man skal si mannen i gata da, tar affære hvis man har mistanke om at det er et barn som ikke har det godt hjemme, så at man sier fra og melder fra til barnevernet for eksempel. Ja, hvordan kan, altså hvilke type signaler tenk kan man se på at et barn har blitt utsatt for... Hvis du hører bråk fra nabolæret, så hvis det er for eksempel husbråk, du hører skriking, du hører hyling, du hører barn som gråter, det kan være du ser barn med blåmerker, skader, det kan være barn som reker ut alene på nattestid, det kan være barn som virker veldig innesluttet og veldig... Det er mange måter altså mange ting du kan, altså, barn har mange forskjellige måter å vise dette her på, da. Og jeg tror man må tenke på at det å si ifra, det er jo, vi er litt sånn redde for å tenke på det som angiveri, men det som er veldig viktig er at først og fremst er dette omsorg, både omsorg for barna og den familien som kanskje sliter og trenger hjelp, da. Og det å si ifra til barnevernet, altså de aller fleste tilfeller så er det jo det faktisk, det er jo ikke sånn at barnevernet kommer og tar barna. Det som ofte skjer er jo at barnevernet kan stille opp med ekstra hjelp og ressurser til familien og hjelpe foreldrene og for eksempel mestre barn som utagerer eller ikke hører etter på en annen måte enn å bruke fysisk vold da. Og sånn at man gjør faktisk disse familiene og barna en bjørnetjeneste ved å ikke si ifra, for da vil det kanskje enkelte ganger gå så langt at når problemene først kommer på bordet, så har kanskje ikke barnevernet noe annet valg enn å ta barna, for da har det låst seg helt. Så det er veldig viktig å si fra, og tenke på det som omsorg, og at man den måten faktisk kan endre et barns liv fra vondt til godt. Vi har alle et ansvar der. Men er det så enkelt at man kan si at hvis man har blitt utsatt for overgrep, at man, når man kommer i voksen alder, at man gjør det selv? At... Vold i en veldig brutalt. Ja, det gjør jo det, ikke sant? Fattigdom avler fattigdom og vold avler vold, men det er ikke sånn nødvendigvis at alle blir voldsutøvere selv om de har vært utsatt for vold selv. Men det er klart at det er jo en overrepresentasjon av barn som har, altså av de voksne som gjør sånne ting i dag som selv har blitt utsatt for det som barn. Så det er jo et dårlig, det gir jo et dårlig utgangspunkt senere i livet også i forhold til mange ting, altså det å bli utsatt for vold er veldig alvorlig. Det gjør noe med deg, altså det psykiske stresset, den mangel på tillit i at de som skal være glad i deg er de som, at de ikke ivaretar deg. Og det gir veldig mange uheldige konsekvenser for både for barna, også for barna når de blir voksne. Da. Altså de faller ofte utenfor samfunnet, får dårligere utdannelse, større sjanse for at de havner på trygd, mer rusmisbruk, mer problemer med utagering, konsentrasjonsproblemer, i tillegg til alle de fysiske skadene du kan få hvis du blir utsatt for vold og mishandling. Så det er alvorlig. Men ofte, eller det kan vel ofte være sånn at de som blir utsatt for vold, at man ikke ofte kan se på dem, at det her barnet blir utsatt for vold. Nei, og det er jo... Altså, det er en ting du sier, og man hører hyling og skriking fra nabolaget, og da skjønner man at her foregår det et eller annet som man må kanskje reagere på. Eller man ser at noen blåmerker på armen, eller jeg håper å si, ikke klarer å gå ordentlig. Altså, det er jo... men det kanske är väldigt ofta att man inte ser något tegn I helt tatt. Nej, det är klart att man alltså det är ju någon som är mer utspekulerad än andra och det är klart det är ju en del som alltså det där kan ju ske I alla samhällslag och det är klart att någon bor man I en pen enebolig och bara slår under klærne och håller innenfor familjens ska vi si, fire vägger och sånt så och truer barnet till tausthet så är det klart att det är det vanskligt att fånga det upp. Ja, vad kan man göra för något? Nej, jag säger för att bekämpa det här problemet som det är väl omöjligt egentligen att få ordna upp det för att säga si det sånt. Alla kan man ju aldrig finna, självklart, men det som sagt så det som är viktigt är att ha med en dålig magkänsla. Väldigt ofta så är det ju sånt att någon vet I dessa sakerna, enten är familj, enten vänner. Så är det det att spöra oss, hvis du ser ett barn som du syns virker som inte har det bra, ofta vill ju dessa barn bli präglat på ett annat vis. Det att törra spöra, hur har du det egentligen hemma, ikk sant? Har du ett barn på skolan som utagerar eller I barnhagen som kanske utagerar eller plötsligt börjar göra det dåligare på skolan, det att sätta sig ner och törra spöra, hur har du det egentligen hemma och kanske spöra flera gånger också. Da det faktisk mange ganger at disse barna åpner seg, men man må bare være den ene som tør å bry seg, tør å spørre. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Du var oppe I et tall på 20%, så man kan egentlig bare tenke seg hvor mange barn som blir utsatt for omsorgssvikt rundt om I verden. Eller är det helt att grunt att tänka på det? Vad kan man egentligen göra med det liksom? Tänker du på utanför Norge nå? Ja, nu tänker jag på utanför Norge. Nej, det är tallen globalt sett måste vara enorm. Ja, nu är det 20% som har upplevt enkelte gånger så var det 2% som upplevde det mer systematiskt ifølge den här nova undersökelsen, men det är ju vi vet ju att Norge är av de länder där det är Der har det vært ulovlig å slå barn I, eller bruke vold også I barneoppdragelse ganske lenge nå, mens I veldig mange andre land så jo ikke barns rettssikkerhet på dette området god I det hele tatt. Altså, det jo mange land der det lov å slå barn. Og det jo gjort en del undersøkelser som viser at det altså I noen land så vold I barneoppdragelse for eksempel regelen og ikke unntaket. Og det klart at det veldig bekymringsfullt, fordi vold det fører ingenting godt med seg uansett. Altså det en helt feil strategi å bruke hvis man ønsker å oppnå en endring eller resultater, så har du et barn som såkalt vanskelig eller utagerende, og å bruke vold vil jo bare forverre situasjonen. Så det grunn til bekymring for mange barn rundt omkring I verden. Men da, det klart at som barneombud så det jo ikke så... Det vi kan gjøre jo å bidra til at det blir fokus på barns rettigheter I andre land, altså bidra til å støtte for eksempel det at det bygges opp barneombudslignende institusjoner I andre land. Det å... Og støtte kampanjer som altså det jo en del andre land der det ideelle og frivillige organisasjoner for eksempel som jobber mot vold mot barn da. Altså det begrenset men hvis vi tar et land som Liberia for eksempel der man har hørt en god del historier spesielt I kjølvannet av at hun der presidenten fikk fredsprisen av en eller annen grunn hvor det nærmest ikke blir tatt alvorlig eller tatt når barn blir voldtatt hvilke mekanismer finnes det internasjonalt for på en måte å du sier at man kan være hjelpet til å støtte opp med å bygge opp barneombudslignende institusjoner men finnes det noe har FN noe organ som hjelper barn bortsett fra konvensjon? Altså du har jo forskjellige sånn, du har jo en sånn egen representant I FN som jobber mot en? Ja, altså du har en sånn spesialrådgiver okay. for generalsekretæren. Og så det jo, du har jo UNICEF, og du har jo mange frivillige organisasjoner som Redd Barna og andre som jobber mot vold mot barn, ikke sant? Så, men det klart det er jo, hva skal vi si, varierende grad av innflytelse man har I forskjellige type land, og sånn skal vi si, internasjonal politikk jo ikke akkurat mitt, for å være helt ærlig, sterkeste. Jeg har jo hovedsakelig, altså som barneombud, et ansvar for barn I Norge, ja. Men jeg på generelt grunnlag interessert også I at jeg da fra mitt lille felt skal kunne bidra ved å styrke. Vi skal nå for eksempel til en rådgiver hos meg til Indonesia og og i denne menneskerettighetsdialogen som vi har med Indonesien, som mellom Norge og Indonesien, det jo et viktig skritt, ikke sant? Og det å fronte barns rettigheter, hvorav det at de ikke skal bli utsatt for fysisk avstraffelse og vold, jo viktig. Man må jo forsøke å komme i dialog med myndighetene på forskjellig vis. Da. Det kan man jo gjøre enten direkte eller via forskjellige frivillige organisasjoner. Det avhenger jo av åpenheten i landet. En annen ting jo mobbing. Ja. Og i det her landet så ser det jo nesten ut som det bare går en vei, det bare øker. Mm. Barn i dag blitt alt for sensitive, eller er det bare en generell brutalisering i samfunnet som gjør at mobbing øker? Altså, mobbetallene ligger vel, disse mobbeundersøkelsene viser vel at tallene ligger forholdsvis stabilt. Sånn at det øker kanskje noe på, altså det øker mye, altså det finnes nye fora, nye måter å mobbe på, sånn som nettmobbing og mobbing per sms. Men mobbetallene har jo ligget ganske stabilt sånn all over, og det er jo for dårlig, ikke sant? Vi har jo masse antimobbekampanjer, vi har masse mobbearbeid, og likevel så går ikke tallene ned, og det er bekymringsfullt. Men hva kommer det av? Nei, jeg tror det kommer av at vi er... vi tenker for mye på den ene delen, altså dette med å forebygge mobbing, som jo kjempeviktig. Men her igjen så blir det litt sånn som vi var tilbake til tidligere, at det veldig mye opp til skolene og kommunene og rektorene selv å bestemme hva man skal gjøre når det kommer til dette med mobbing. Så det hjelper ikke at Kristin Halvorsen er ute en gang i måneden og sier at nei, vi skal jobbe videre mot mobbing, og nå ser vi kanskje tendensen til at det kan gå nedover. Det jo som å... Ja, det, jeg vil ikke si at det ikke hjelper, for det klart at forebyggende arbeid kjempeviktig, men problemet bare det at dette med mobbing også en ting vi får veldig mye tilbakemeldinger om fra barn og unge i barneombudet. Og de forteller at jeg har blitt mobbet i mange år, jeg har sagt fra, men ingenting skjer. Jeg blir ikke tatt på alvor, og min situasjon blir ikke bedre. Til slutt blir det kanskje flyttet til en annen skole. Men det jo en veldig dårlig løsning at man ender opp med å flytte den som blir utsatt. Ja, og hvis det i tillegg blir mobbet på internett, så det ikke sikkert det har noe for seg i det hele tatt, for da blir du forfulgt på internett. Ja. Du har jo historien om Amanda Todd, som hvis lytteren ikke har hørt om henne, som da ble forfulgt på nettet, at hun gjorde en dum ting og ble forfulgt på nettet og ble mobba og trakassert og bytta vel skole 2-3 ganger før hun endte opp med å ta sitt eget liv. Og det jo sikkert flere som på en måte har endt opp i samme situasjon, men ikke har publisert sin historie på internett før hun endte opp med å ta sitt eget liv. Mm. Altså, hva er det som svikter når barn som på en måte blir utsatt på mobbing gang på gang ender opp med å ta sitt eget liv? Hvis du på, sånn, på generelt grunnlag. Mm. Nei, ja, og det jo, dette skjer jo. Og det jo, altså, Ahus har jo meldt sin bekymring, altså sykehuset i Akershus, om en del barn der som de har fulgt opp som har hatt store psykiske problemer som viser seg at har bunnet i mobbing, og der det flere barn som har tatt livet sitt faktisk. Og det jo litt tilbake til det jeg sa i sted, at når man først blir utsatt for mobbing, så opplever veldig mange å ikke bli tatt på alvor, og det blir ikke gjort noe. Voksne tror ikke på barn når de kommer og forteller at de blir mobbet. Lærere, rektorer tar det ikke på alvor. Altså, mange gjør det selvfølgelig, veldig mange er flinke. Men så har du også noen som ikke er flinke. Og det som problemet da at det veldig vanskelig å vite hva skal vi gjøre. Hvor skal vi klage, hvem skal vi henvende oss til hvis man ikke opplever å få hjelp da? Ja, hva er det så svar man får? Er det sånn, ja, du må bare ta deg sammen, slutt å være så sensitiv? Ja, noen sier det faktisk. Slutt å være så pinglete liksom. Ja, noen rektorer og lærere mener at dette her noe man må tåle, og så ille kan det da ikke være, og det vanlig at barn litt ekle med hverandre. Ja, hva er definisjonen på mobbing da egentlig? Ikke det når det gjentar seg over tid? Jo, og det også en ting at her må vi snakke om både krenkelser og mobbing, og det som veldig viktig at det barnets subjektive opplevelse som skal legges i grunn. Altså hvis et barn kommer og forteller at jeg har det ikke godt på skolen, så har det faktisk krav på å ha et godt psykosocialt skolemiljø, og da skal man ta det barnet på alvor. Da det ikke opp til de voksne å på en måte definere om dette mobbing eller krenkelser, altså det opp til barnet. Og det veldig viktig å understreke, og så må man jo ta det på alvor og gjøre en ordentlig utredning og sette inn tiltak som faktisk hjelper barna, og da det å flytte til en annen skole, eller ha en dialog mellom to parter som overhovedet ikke er likeverdige, ikke sant? Dette med at man skal ha den som mobber og mobberne, at de skal møtes, altså det funker ikke. Altså man må gjøre mye mer enn det. Og der noen skoler kjempeflinke, mens andre er ikke flinke. Og de som opplever å ikke få hjelp, de skal jo da klage til fylkesmannen, og hvem er det som vet hvem fylkesmannen er, ikke sant? Det er jo et ganske Ja, du tenker på barna skal klage til fylkesmannen. Ja, eller barna og deres familier, og det er jo kjempevanskelig å vite for det første hva fylkesmannen er, og så er det sånn at hvis man klager til fylkesmannen, så vil de ofte gjøre et vedtak som det helt frivillig om skolen eller kommunen egentlig gidder å følge opp. Men hva slags råd vil du da gi til foreldrene hvis de da oppdager, eller barna kommer til dem og forteller at man blir mobbet på skolen, så sikkert det tøft nok for barnet i seg selv å gjøre, og faktisk stå frem til sine foreldre og si at jeg blir mobbet. Hva bør foreldre da gjøre? Nei, det foreldrene må gjøre er selvfølgelig først å ta dette opp med lærer og rektor på skolen. Og man bør ikke ringe først til foreldrene til den som er Nei, det synes jeg ikke. Fordi dette er skolens ansvar, så lenge dette foregår på skolen, så er det skolens ansvar å ta den dialogen. Altså foreldre og barn skal slippe å selv ta ansvar for å rydde opp i mobbing som skjer på skolen, fordi de har krav på et godt skolemiljø, og det skal skoleleder sørge for at alle barn har. Så at man må si fra til lærer og rektor, og hvis man opplever ikke få den nødvendige hjelp, og at det ikke blir gjort noe for å bedre situasjonen, så skal man klage til fylkesmannen. Kan ikke ta kontakt med deg da? Jo, det kan jeg også gjøre. Altså, det er viktig at man går først og tar kontakt med lærer og rektor, selvfølgelig, og prøver å finne en løsning lokalt. Men hvis man opplever at dette her ikke løser seg, at det ikke hjelper, og man kanskje også har klaget til fylkesmannen og ingenting skjer, så er det klart da kan man ta kontakt med barneombudet. Vi har ingen sånn formell beslutningsmakt. Vi kan ikke gå inn og gjøre vedtak eller bestemme at ting skal bli sånn eller sånn, men vi kan veilede, vi kan prøve å hjelpe familien etter beste evne, sånn at de vet hvor de skal henvende seg. Og det er klart at et brev fra barneombudet opplever jo mange at det kan være en støtte å ha med seg når de skal gå til rektor eller fylkesmannen. Ja. Jeg leste et sted, selvfølgelig på internett, at det er rundt 100 000 barn i Norge som regnes som fattig. Hvordan merker barneombudet det? Nei, det med fattige barn er jo noe som bekymrer oss, og at det er en økende, hva skal vi si, at dette er et økende problem i Norge. Det er faktisk noe vi har snakket og diskutert mye på kontoret de siste månedene, for det er et utrolig vanskelig felt, og det er ingen tvil om at her er det barn som lider under foreldrenes eller familiens fattigdom. Og det gir seg uttrykk på mange måter, altså det å ikke få være med på aktiviteter på lik linje som andre barn, det å falle utenfor, det er veldig alvorlig. Så det bekymrer oss. Til slutt, hva er de største utfordringene fremover for deg som barneombud? Det er mange, altså en av de største utfordringene er at det er så utrolig stort felt som jeg skal jobbe med. Ikke sant? Så som jeg sa, så det er barnevern, det er vold, det er skole, det er kultur, det er barnerettigheter, det er you name it, det er liksom et enormt fagfelt, så det å prioritere, det å sørge for at man får gjort mest mulig ut av de ganske få ressursene vi har. Vi er jo bare 18 stykker, hvorav 10 er fagrådgivere. Det er klart at det begrenser jo litt med et så stort felt hva vi får gjort, men nå har vi lagt en strategi. Jeg er veldig optimistisk i forhold til hva vi skal få til fremover. Til neste år så kommer det til å være mye fokus på barnehelse på mange områder, altså både barn på sykehus og barn i samhandlingsreformen, ikke sant? Vi er bekymret for hva som skal skje når kommunen skal ta ansvar for veldig mange av disse barna som tidligere har blitt fulgt opp på sykehus. For vi ser at behandlingstilbudet varierer veldig mye fra kommune til kommune allerede i dag. Da. Så vi kommer til å ha mye fokus på helse, så dette med mobbing og helsekonsekvenser det får, asylsøkerbarns helse, mye spennende vi skal gjøre der til neste år. Så jeg gleder meg. Lykke til, og tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, barneombudet Anne Lindbo. Veldig hyggelig å være. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, hvis du ser noe, hører noe og får mistanke om noe, ikke lukk øynene eller hold deg for ørene, eller tenk at nei, det her er sikkert ikke noe å bry seg om. Jeg tviler på at når de tankene melder seg, at de er noe resultat av dårlig fantasi eller påvirkning fra media. Noe jeg i hvert fall vet er at det snart er studentnyheter, og at Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. I tillegg vet jeg at du kan sende meg en mail til grenseløst@radionova.no. Olav G. takker for seg, og håper du får en fin dag med oss videre her på Radio Nova.